cerul și adânc, n-ai calea. Somnului Fiul Domnului. Și te-t cântă până fața straiului roa raiului. Dormi pruncuț până va fi răstignirea-n plină zi, și-apoi trist-n gropăciune floare de tăciune. Așa cerescul Tată, cu-nvierea așteptată, te va smulgere.